ทำผ้าปลองนี่ก็คือว่ามันเป็นปลองเป็นโลทะลุได้ความจริงธรรมนี่นั่นไม่ใช่มนุษย์คนเราสร้างพูดอย่างหนึ่งก็ว่าดินฟ้าอากาศสร้างหรือว่าเทวดาสร้างไว้เพราะมันเป็นเองธรรมที่เป็นเองอย่างนี้สมัยครั้งพุทธกาลหรือว่าก่อนพุทธกาลก็ดีธรรมนี่มันเป็นถ้าว่าเป็นวัดก็เรียกวัดเก่าแก่โบราณเป็นมาตั้งแต่ตั้งแผ่นดินเท่าที่มาอยู่แล้วมาสังเกตดูนะคือเขาลูกที่มันเป็นธรรมนี่มันติดกับเขาใหญ่ด้านทางซ้ายมือไปนี่ทีนี้มันก็เกิดขาดมันขาดจากเขาใหญ่มาในราว 4-5 วาพอขาดแต่ก่อนข้างนี้ข้างขวานี่มันก็ติดกันกับลูกนี้ทีนี้มันขาดแล้วมันก็เวียงมันจะลงห้วยแหละแต่ว่ามันบันดมบันดาลเกิดมาแตกครึ่งหนึ่งเขาลูกน้อยนี่พอแตกแล้วก้อนที่ทั้งอยู่ข้างขวานี่มันก็เลยมาลงมาก่อนมาตุบลงมาก่อนทีนี้ก็เป็นไม้ค้ำละเป็นหินค้ำละวันนี้พอข้างซ้ายนี่มามันก็เลยมาเกยกันนี่อย่างนี้มันเลยเป็นธรรมมันได้อากาศดีมันโปร่งลมพัดผ่านไปมาเท่าที่สังเกตดูก็คือว่ามันผ่านพระพุทธเจ้ามาตั้งสี่พระองค์แล้วเนี่ยเขาลูกนี่ถ้ำลูกนี่เป็นวัดเก่าแก่โบราณเป็นถ้ำคูหาวิเวกพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็มาภาวนามันเป็นที่เงียบสงัดแล้วก็เป็นขอบเขตอันหนึ่งคือว่ามันมีเขาใหญ่อยู่ทางทิศใต้ด้านที่ถ้ำนี่อยู่มันอยู่ทิศเหนือแล้วมันก็มีเขาเล็กรองมาจนมาจอดทางรถเข้าทางนี้ก็เหมือนกันแล้วอันนี้มันเป็นเบื้องหนึ่งเป็นเบื้องหนึ่งเป็นขอบเขตที่ดีเป็นที่เงียบที่สงัดแล้วก็ด้านที่ถ้ำมิโยนี่แถบนี้มันเป็นดงเป็นประเภทดงต้นไม้สูงประเภทดงมันก็เย็นสบายทางนอกนี่แหละมันก็เปลี่ยนจิตใจคนเราได้เมื่อคนที่อยู่ในที่ร้อนมาสู่ที่เย็นมันก็พาให้จิตใจเย็นไปด้วยถ้าผู้ใดขึ้นมาที่นี่มันจะเปลี่ยนบรรยากาศเย็นสบายถ้าผู้ภาวนาหน่อยมันก็จะตัดอารมณ์บ้านอารมณ์เมืองออกไปใจก็จะสบาย เมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็จะให้เราท่านทั้งหลายทุกคนหัดนั่งภาวนาฟังเทศภาวนาหัดนั่งขัดสมาธิคือว่าให้ลองหัดนั่งสมาธิขัดสมาธิดูพระพุทธรูปปางต่างๆก็มีปางหนึ่งที่เป็นขัดสมาธิคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วหลับตาแล้วก็จำวิธีไว้ถ้ายังไม่คล่องแคล่วก็เมื่อเราไปถึงบ้านเรือนวัดวาศาสนาของเราก็หัดนั่งทุกคืนไปบ่ให้ขาดจนหมดลมหายใจการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธินี้ก็จะสบายอกสบายใจ ตามตำนานนี้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเสด็จออกบรรพชาออกบวชนั้นอายุของพระองค์หรือว่าพรรษาของพระองค์ได้29ปีเสด็จออกบวชแถบเขาหิมาลัยเมืองพระพุทธเจ้ากรุงกบิลพัสดุ์นั้นอยู่แถบเขาหิมาลัยทุกวันนี้ก็อยู่ในเขตแดนแผ่นดินของเนปาลความจริงเนปาลก็ตามทุกประเทศในอินเดียนั้น มันเป็นแขกทั้งนั้นแหละ แต่ว่าแขกแถบคู่เขาน่ะมันเป็นแขกขาวคนที่ขาวคือว่าอยู่ใกล้หิมะใกล้น้ำแข็งมันเย็นมากเมื่อเย็นมากมันก็เปลี่ยนผิวให้เป็นผิวขาวโดยเฉพาะคือว่าโนนแคชเมียร์หลวงปู่ไปนอนแคชเมียร์คนเมืองนั้นขาวเหมือนฝรั่งจมูกดวงโด่งเหมือนฝรั่งเลยคือว่าเมื่อมันหนาวมันเย็นหนังของคนก็เปลี่ยนเป็นสีขาวจมูกนี่มันก็ออกมาต่อต้านความหนาวก็เลยเป็นจมูกโด่งเหมือนฝรั่งอันนี้มันเป็นที่อากาศแล้วอินเดียเป็นแผ่นดินใหญ่ภาคกลางภาคใต้คนมักจะผิวดำคือมันร้อนมากเลยดูร้อนก็ร้อนมากแต่แถบเขาหิมาลัยมันเย็นมากจนเป็นหิมะจับภูเขาขาวโพลนละไปเลยดูนี่นั่นแหละพระพุทธเจ้าของเราเมื่อเสด็จออกแถบเขาหิมาลัยภาวนาอยู่แถบเขาหิมาลัย 6,000 ษาล่วงแล้วจึงได้เสด็จมาที่ต้นโพหรือที่ว่าจังหวัดพุทธกยาเมื่อมาถึงที่นั้นก็มีแม่น้ำเนรัญชลามีต้นไม้โพอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นสมัยก่อนมันอยู่ริมฝั่งแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าน้ำมันไม่แรงเหมือนแต่ก่อนเมื่อพระองค์มาถึงที่นั้นพระองค์ก็ได้ความว่าต้นไม้ต้นที่นี้นะสวยงามยอดใบกิ่งก้านสาขาล่มเงาน่าดูน่าแลเมื่อพระองค์มาถึงก็ล้ำลึกได้ว่าถ้าจะเป็นต้นไม้ต้นนี้ละมั้งจะได้ตรัสรู้ที่นี่เพราะว่าชอบพระทัยชอบใจทีนี้พระองค์ก็ตั้งใจขึ้นมาแน่วแน่ว่าจะปฏิบัติเอาให้ได้ตรัสรู้ที่ต้นไม้ต้นนี้ให้จงได้แต่ว่าจะเป็นเหตุผลกลไกด้วยอย่างไรหนอเมื่อพระองค์ระลึกถึงบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาก็ว่าได้สี่อสงไขยแสนมหากัปนับจากได้รัฐพยากรจากพระพุทธเจ้าทีปังกรว่าจะได้ตรัสรู้ก็บวชมาก็6ปีก็ตัดไม่ลงตัดยังไม่ได้สมบูรณ์มีเหตุผลกลไกอะไรหนอที่ยังไม่พร้อมพระองค์ก็ล้ำลึกขึ้นมาในใจของพระองค์ก็ได้ความแจ่มแจ้งว่าผู้ที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปหรือว่าละวาสนาให้หมดสิ้นไปนั้นจำเป็นจะต้องเสียสละชีวิตเป็นทานว่าอย่างนั้นคำว่าสละชีวิตให้เป็นทานหรือว่าเอาชีวิตแลกสู้ตายนี่พระองค์ก็มาคิดได้ว่านั่งขัดสมาธิอย่างที่เราเห็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชรนั่นแหละหรืออย่างที่บอกนี่ก็อันเดียวกันคือนั่งแบบนี้นั้นขาทั้งสองมันรับน้ำหนักเท่ากันแล้วปลายเท้ามันขึ้นมาอยู่บนไม่ได้ทับกันเหมือนอย่างที่เอาขาขวาทับขาซ้ายเลยความรับน้ำหนักก็เสมอกันอันนี้จึงเรียกว่าพระองค์มาล้ำลึกอย่างนั้นแล้วนั่งขัดสมาธินี้เรียกว่าพระองค์นั่งสู้ตายถ้าหากว่านั่งสมาธิภาวนาคืนนั้นเป็นวันเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวง แล้วก็ต้นไม้โพก็ตามตำนานว่าอายุพระพุทธเจ้ามาถึงเวลานั้นก็35ปีต้นไม้โพก็35ปีทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกพร้อมทุกอย่างพระองค์ก็มานั่งสมาธิภาวนาและตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่า ถ้านั่งตรัสรู้ไม่ได้พระองค์ก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆอีกต่อไปสละชีวิตลงไปเลยเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนี้แล้วจิตใจของพระองค์ก็ลุกขึ้นภาวนาก็สละตายแล้วเราจะมาห่วงอะไรอีกเล่าจิตใจของพระองค์ก็ลุกขึ้นใหญ่ละบัดนี้เรียกว่าเต็มที่จะเอาให้ได้ตรัสรู้ถ้าตรัสรู้ไม่ได้ก็ตายเรียกว่าเอาตายสู้เราทุกคนการนั่งสมาธิภาวนานี้ผลสุดท้ายต้องเอาตายสู้ถ้าไม่เอาตายสู้น่ะสู้กิเลสไม่ได้กิเลสความโกรธก็ดีกิเลสความโลภความหลงที่มันผูกมัดรัดลึงใจคนเราอยู่นี่เราไม่เอาจริงๆว่าเอาตายบ่ตัดตายใส่แล้วไม่ได้สู้ไม่ได้แม่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายท่านตัดตายใส่คือว่าไม่ยอมไม่ยอมจะอยู่ให้มันเป็นขี้ข้าตัณหาอันนี้อีกถ้าใจไม่กล้าหาญก็ตายเสียดีกว่านี่แหละแม้มันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างใดเราก็ต้องทนเอาอดทนเอาเพราะว่ามันจำเป็นต้องอดทนแล้วการเวียนว่ายตายเกิดของคนเราทุกคนที่มีชีวิตอยู่นี่เรียกว่านับไม่ถ้วนนับไม่ได้ไม่รู้กี่กับกี่กันเจ้าอวิชชาตัณหาในใจที่มันผูกมัดรัดลึงจิตใจเราท่านทั้งหลายนี่มันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ปล่อยมันมัดไว้ทุกคนเกิดมาทีแรกเป็นคนเดียวมันก็มัดให้มีสองคนสามคนลูกเต่าล้านเหลนสามีภรรยาวัตถุเข้าของทุกสิ่งอย่างมันมัดเข้ามัดเข้าจนไปไหนมาไหนไม่ได้แต่วันนี้พระเอิญหลุดออกมาจากกรุงเทพมหานครมาถึงถ้ำผาปล่องได้มานั่งภาวนาหลับตานั่งขัดสมาธิเพชรได้บ้างไม่ได้บ้างให้ตั้งใจลงไปว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องตัดบ่วงห่วงอะไรอันผูกมัดรัดลึงใจของเรานี้ให้หมดไปสิ้นไป เมื่อเรานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนจิตใจมันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ล้ำลึกว่าเมื่อเรานั่งแล้วเราจะเอาอุบายธรรมอันใดมาภาวนาจึงจะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เมื่อพระองค์มาล้ำลึกอย่างนี้ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละพระองค์ก็มีความระลึกขึ้นมาในใจได้ว่าก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานุสติกรรมฐานนี่แหละเป็นอุบายภาวนาท่านว่างนั้นไม่ต้องไปหาอย่างอื่นแล้วลมเข้าไปลมออกมาใครเป็นผู้รู้ว่าลมเข้าลมออกก็คือจิตของพระองค์แม้พวกเราทั้งหลายก็มีจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในร่างกายตัวตนคนละดวงละดวงดวงจิตอันนี้แหละล้ำลึกอยู่ในลมหายใจพระองค์ตั้งระลึกสติอยู่ในใจว่าพอสูดลมเข้าไปก็นี่เป็นลมเข้าไปจิตก็ระลึกอยู่ในที่นั้นเวลาลมออกมาก็ระลึกในใจอันนี้ว่า นี่เป็นลมออกโสดเข้าไปเอกก็ลึกอยู่ในนั้นแหละว่ามันลมเข้าออกมีอยู่นี่จิตใจก็มีความรู้สึกอยู่ในสารพางร่างกายรู้สึกอยู่ในดวงใจเดี๋ยวนี้เวลานี้ ตั้งใจลงไปในปัจจุบันพระองค์ก็รวมจิตใจลงไปได้เรียกว่าคณิกะสมาธิสงบได้น้อยหนึ่งอุปจารสมาธิอย่างกลางอัปปนาสมาธิสงบระงับแน่วแน่มั่นคงเพราะกำหนดลมหายใจเข้าออกและจิตใจก็ตั้งมั่นลงไปได้ดีต่อจากนั้นพระองค์ก็มองเห็นหลักของรูปหมายถึงตัวนามหมายถึงจิตแต่ว่านามรูปังอนิจจังนามในรูปนี้ไม่เที่ยงนามรูปังทุกขังนามในรูปเป็นก้อนทุกกองทุกนามรูปังอนัตตานามในรูปไม่ใช่ตัวตนของเราสัพเพสังขาราอนิจจาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละพระองค์ได้ปัญญาญาณเกิดขึ้นปล่อยวางตัดบ่วงห่วงอะไรอดีตอนาคตหมดสิ้นลงไปในปัจจุบันเวลานั้นก็เลยได้ตรัสเป็นพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคืนวันนั้นก็เป็นอันว่าสิ้นเรื่องสิ้นราวเพราะพระองค์ไม่มาก้าวกายให้กิเลสอยู่ในใจแล้วไล่มันออกจากเนื้อหนังมังสังเส้นเอ็นกระดูกในจิตใจก็ไม่ให้อยู่เหลือแต่จิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราออกไปได้หมดสิ้นเจตใจของพระองค์ก็เรียกว่าแจ้งสว่างในโลกพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกรู้แจ้งกิเลสรู้แจ้งกิเลสราคะรู้แจ้งกิเลสโทสะรู้แจ้งกิเลสโมหะในคืนวันนั้นเป็นวันเดือนหกเพ็ญละองค์ก็จิตใจก็เป็นเพ็ญจันจันเพ็งทีเดียวแจ้งใสบริสุทธิ์หลุดออกจากความยึดความถือต่างๆนานาแม้เราทุกคนก็อย่าไปคิดว่าทำไม่ได้ไม่มีใครเมื่อยังไม่ทำไม่ปฏิบัติจะให้มันได้มันถึงนั้นไม่ได้ต้องทำต้องทำในใจต้องภาวนาหลักท่านว่าบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็คือว่าทำจิตทำใจให้สงบนิ่งได้แล้วก็ดูร่างกายสังขารดูโลกที่เรามาอยู่อาศัยนี้เป็นของไม่คงทนชีวิตของคนเราสมัยนี้นั้นก็เรียกว่าน้อยไม่ถึงร้อยก็ตายแล้วดูที่เราอยู่ที่ไหนก็ตามไปที่ไหนก็ตามเดี๋ยวก็คนนั้นตายไปเดี๋ยวก็คนนี้ตายไปแล้วอย่าเราอย่าเข้าใจว่าคนอื่นเขาตายผลที่สุดตัวเราทั้งตัวทั้งกายทั้งจิตก็ต้องตายก่อนที่จะตายนี้ให้ทำจิตใจของตนให้เบาบางจากกิเลสความโกรธความโลภความหลงมีมากน้อยเท่าไรก็เพียรพยายามเลิกละออกไปให้หมดสิ้นหรือว่าเรามานั่งภาวนาที่ถ้ำป่าปองก็ทิ้งมันไว้ที่นี้แหละกิเลสไม่ต้องเอากลับกรุงเทพมหานครสลัดออกให้หมดให้เหลือแต่จิตใจดวงผู้รู้แจ้งใสบริสุทธิ์อยู่ภายในเอาแต่จิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนี่แหละเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่ภาวนาแล้วจิตใจก็จะได้เยือกเย็นสบายไม่หลงงมงายไปโกรธให้คนโน้นไปโลภอยากได้วัตถุเข้าของอะไรต่อมีอะไรมากมายอันนี้แล้วจิตไม่สงบ เมื่อมาถึงถ้ำผาปล่องแล้วก็ให้จิตโปรดปลอดโปร่งเย็นสบายกิเลสความโกรธมีมากน้อยเท่าไหร่ก็โกยออกมาทิ้งไว้หมดไม่ต้องเก็บเข้ามาไม่ต้องยึดต้องถือหน้าตาชื่อเสียงเราเขาเป็นเรื่องของโลกโลกมันไม่มีจบถ้าจิตเรามายึดมาถือมันก็วนอยู่อย่างนี้แหละตายแล้วก็เกิดมาอีกเกิดมาอีกก็มาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายมาเป็นนั่นเป็นนี่ไปชั่วไม่ถึงร้อยปีก็ตายไปตายแล้วมันก็เกิดมาอีกเพราะจิตยังไม่สิ้นสุดยุติลงไปได้จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาโดยเฉพาะคือว่าการหัดนั่งสมาธิภาวนาเป็นการตั้งใจตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้ด้วยการนั่งขัดสมาธิความจริงก็คือว่าการนั่งนี้มันเป็นเพียงระเบียบสำคัญที่สุดก็คือจิตมันนั่งจิตมันหยุดจิตมันอยู่จิตมันพอจิตนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสไม่ว่ากิเลสกองไหนกิเลสทางโลกเข้าทางตากิเลสทางเสียงเข้าทางหูกิเลสทางกลิ่นเข้าทางจมูกกิเลสทางลิ้นเข้าทางรสอาหารการบริโภคกิเลสทางร่างกายได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบผิวกายนี่แหละกิเลสทางใจก็คือว่าอารมณ์ในใจอารมณ์ในจิตเรามาหลงอยู่ติดอยู่ข้องอยู่ในเรื่องอันเก่าที่ไม่ควรหลงเราก็มาหลงหลงมาแล้วก็หลงต่อไปอีกอันนี้แหละพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านมารู้แจ้งเห็นจริงท่านก็ภาวนาเลิกละปล่อยวางทานให้ผู้เขาที่ยังหลงอยู่ต่อไปท่านก็สละแล้วหลงความหลงไม่มีแต่พวกเรายังหลงอยู่มาถึงเวลานี้ก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธหรืออะไรก็ได้หรือนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนก็ได้อุบายสมถกรรมฐานนั้นไม่ว่านึกถึงอุบายใดท่านว่าให้นึกได้อย่างลมหายใจเข้าออกคือนึกอยู่เสมอทำอยู่เสมอในจิตใจนั้นไม่ให้ขาดระยะจนจิตใจตั้งมั่นเห็นแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในจิตใจของผู้ปฏิบัติโน่นแหละจึงเรียกว่าเข้าใจในธรรมะปฏิบัติโยในธรรมะปฏิบัติทำการปฏิบัติละกิเลสของตัวเองให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปให้จงได้กิเลสในใจในตัวของเราเองคนอื่นจะไปเลิกให้ละให้ไม่ได้ตัวเองใจของเรานี่แหละจะต้องเลิกเอาละเอาปล่อยเอาวางเอาอย่ามาหลงยึดหลงถือมันหลงถือไปเท่าไรมันก็หนักเท่านั้นเป็นทุกข์เท่านั้นปล่อยวางให้มันเสร็จสิ้นลงไปเอาจนจิตใจเย็นสบายเป็นสุขหมดความทุกข์ความร้อนได้ในใจนั่นแหละเป็นศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราทุกคนนำไปประพฤติปฏิบัติชำระกิเลสในจิตใจของตนให้ได้ให้มันหมดไปสิ้นไปอย่าไปท้อถอยเมื่อใจเราไม่ท้อถอยแล้วกิเลสต่างๆมันก็ค่อยออกไปเรื่อยไปแหละนี่เป็นอุบายธรรมในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนียะถาวะลิวะหาปุราปะลิปุเรนติสาคะลัง เอ